Lady Dijkers met het NOS-journaal. De nationale politie pleit voor een landelijk vuurwerkverbod als het dit jaar uit de hand loopt tijdens de jaarwisseling. De politie is vooral bezorgd over illegaal vuurwerk, waar de afgelopen jaren steeds meer van in beslag is genomen. In 2019 ging het nog om 61.000 kilo. Dit jaar gaat het om tot nu toe ruim 670.000 kilo. Hulpdiensten verwachten ook dat er deze jaarwisseling meer mensen gewond zullen raken, omdat er meer vuurwerk is verkocht dan eerder, ook voor corona. Reizigers die vanuit China naar Nederland komen krijgen een gratis corona-zelftest aangeboden. Volksgezondheidsminister Kuipers heeft het RIVM ook gevraagd het rioolwater rondom Schiphol beter in de gaten te houden op virusdeeltjes. In China gaat het coronavirus momenteel hard rond. Sommige landen hebben daarom een coronatest voor Chinese reizigers verplicht gesteld. De man die wordt verdacht van het doden van een Rotterdamse vrouw tijdens kerst zou haar kinderen alleen met haar lichaam hebben achtergelaten. Het OM zegt dat de kinderen getuigen waren van een verschrikkelijk drama. Ze waren erbij toen de man hun moeder ombracht. De vrouw en de man hadden waarschijnlijk een relatie. De bouw van het nieuwe gemeentehuis van Haarlemmermeer wordt nog duurder dan verwacht. Het gemeentebestuur heeft de raad om 14 miljoen euro extra gevraagd. De totale kosten zouden dan oplopen tot bijna 72 miljoen euro. Daarmee wordt het gemeentehuis van Haarlemmermeer een van de duurste van Nederland. Er is meer geld nodig voor de verbouwing doordat bouwkosten zijn gestegen en de toevoeging van een daktuin. Ook is er geld nodig om te kijken of een terras bij de koffiebar van het gemeentehuis mogelijk is. Het weer vanavond droog, wel staat er een harde wind en het wordt niet kouder dan een graad of 10. Morgen regen met opnieuw veel wind. Het is zacht met 13 tot lokaal 17 graden. In de avond wordt het droger. Tijdens de jaarwisseling alleen in het noordwesten nog kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Ster. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ergens zit een heel bijzonder bedrijf. Dan is het tijd voor feest. Een fietscouriersbedrijf is het. Kudding. Ja, inmiddels sta ik nergens meer van te kijken hier. Want zo soepeltjes als de couriers hun vracht door de stad trappen, zo hobbelig is hun eigen leven. Vanavond, 10 over 10, VPRO NPO 2, Trappers. Sorry. NPO Radio 1. NTR. Mangiare. Het is vrijdagavond, even na 7. En live vanuit Studio Kookhaven in Amsterdam bent u welkom bij Mangiare. En aan het hoofd van de tafel, ja daar, zit zoals altijd uw vaste presentator, Petra Possel. Welkom bij de allerlaatste Mangiare. Deze is van vrijdag 30 december 2022. 6500 handtekeningen van luisteraars voor de petitie om dit programma te redden hebben helaas niet tot het gewenste resultaat geleid. Maar wij hopen er vanavond een warm, persoonlijk en lekker einde aan te breien. Na een maand vol toeters en bellen houden we het intiem aan tafel. Team Mangiare, de makers, de harde kern, de broedplaats, de stal, de kachel waarop alles gemaakt wordt, redacteur Francine Knorringa, redacteur Janneke Kuiper, verslaggever een man met een microfoon Chris Baeyema en mijzelf, uw gastvrouw. Welkom. Dankjewel, Petra. We zijn wel vrolijk. We hebben champagne op tafel. Zeker. We hebben een goed humeur. We hebben gerechten. We hebben gerechten. Het is hier wel vreselijk koud, alsof de verwarming al is uitgedaan voordat het programma beëindigd is. Daar is iets fout gegaan, zeg maar. Logistiek. En ik wil gewoon even deze tafel met eten en drinken en herinneringen, want dat gaan we doen, deze uitzending, beginnen met een hele grote vraag. We waren er namelijk alle vier vanaf het begin bij. 12 jaar geleden is dat begonnen. Hoe kijk je terug op 12 jaar Mandjaren? Janneke? Nou, met heel veel warmte in mijn hart. Het lijkt aan de ene kant 1200 jaar. Het lijkt aan de andere kant 12 maanden. Dat is een beetje de periodebeleving zoals ik hem heb over best de afgelopen groot, tijd. Zeg maar. Ja, we zijn natuurlijk ooit begonnen als een soort pilotprogrammaatje. 1 keer in de 4 weken ja. Een heel klein gebiedje op de radio veroverd. En allengs werd dat gebiedje iets groter. En sinds het iedere week is, beheerst het ook echt wel redelijk mijn leven, denk ik. Ben je er eigenlijk altijd wel op een of andere manier iedere dag even met Mandjaren bezig? Ja, want dat gevoel was heel anders in het begin natuurlijk. Hè? Toen moest je weer weken wachten. Ja. Het was een beetje erbij. Het was een beetje erbij. En het was natuurlijk ook, dat was op zich niet erg. Dat is fijn in zo'n opstartfase, dat je er lekker de tijd voor hebt. Al wilden we natuurlijk meteen al veel meer. Maar ja, dat uiteindelijk ook echt gelukt is en dat we geruime tijd iedere week zijn geweest, dat vervult mijn hart met blijdschap en dankbaarheid. Oh, wat schitterend gezegd. Wat poëtisch ook. Chris, nou, ja, dan kom ik er over. Ja, ik heb net opgeschreven 12 jaar. Ik zei vandaag nog, nou, dat is toch 8 jaar dat we dit programma hebben gedaan. Mm-hmm. Maar dat is veel langer. Ja, jij was er ook meteen bij. Ik was er meteen bij. Ja, en ik weet nog, maar ik ben nooit elke week geweest. Op een gegeven moment was ik elke 2 weken. Klopt. En op het laatst, omdat ik met mijn andere werk, mijn eigen podcast, Man met de microfoon, heel druk bezig ben, zei ik, dan wil ik elke maand. Maar het was namelijk te leuk om het helemaal los te laten. Want het is echt super leuk om te bedenken van wat gaan we nu weer doen. Want het begon, ik heb dus reportages gemaakt, en wat jullie misschien zelf helemaal niet weten, maar het begon echt met het idee van Chris, ga eten met BN'ers. Volgens mij, dat was het idee. Ja, eten met BN'ers. Ja, heb jij niet alleen met Henk Spaan? Met Henk Spaan. Ja. Dat is de enige BN'er. Maar eigenlijk, ik kwam bij Henk Spaan, dat was een geweldige dag. Want ik heb eigenlijk vooral met zijn vrouw Harriet de hele dag in de keuken gestaan. En hij heel zat er ook, ja, het was een eend. Ja. Toen had ik nog vlees en gevogelte, maar dat was geweldig. En het is ook gewoon heel ironisch. Ja, ik zou het zelf nu een ontzettend slecht. Het is het slechtste idee wat je kan hebben. Eten met BN'ers. Wij proberen daardoor natuurlijk echt heel slecht mensen te lokken misschien. Maar ik had mijzelf altijd als opdracht gegeven, wat jullie ook niet hebben geweten, dat elke reportage die ik maakte ging eigenlijk stiekem over iets anders en niet over eten. Ja. En dat maar dat hadden wij wel door. Wij wilden daar gewoon niks over zeggen. Ja. Nee, want wij wilden jou er ook graag bij houden. Dus ja, dat je dan niet aan al die kleine lettertjes voldoet. Nee, maar uiteindelijk mocht ik precies doen wat ik zelf leuk vond. En je hebt ook een jaar een serie gehad waarin je elke keer, elke maand dus, een nieuwe serie aankondigde. Ja, dan zei ik dat het een hilarisch. En het hoogtepunt. Dus ik had elke keer een serie. En bijvoorbeeld de serie die ik nog weet is eten in de buurt van treinstations. En dat kwam gewoon omdat ik op vakantie was in Parijs. Dat gebeurde heel vaak. Dan was ik ergens op vakantie en dat deed ik alsof ik door jullie daarheen was gestuurd. Ja. Omdat ik dan ook dacht, dan zit die luisteraars, wat krijgen we nou? Dan betalen wij belasting en dan zit hij weer eten in de buurt van het treinstation. En dan was er een hele mooie Afrikaanse wijk waar ik dan met mijn vrouw doorheen ging en heel lekker ging eten. En dat was dus 1 aflevering uit een serie. Maar het bleef maar bij 1 aflevering. En onze eindredacteur van toen, Frans Kotter, ik weet nog wel dat hij meteen een mailtje naar me stuurde van, maar Chris, deze serie eten in de buurt van het treinstation. Ik weet nog, in New York, in het Grand Central Station, kan je onderin ontzettend lekker eten in een oesterbar. Toen zei ik, maar Frans, wie gaat er betalen? Heel goed dat je hem daaraan herinnert hebt. Ja, ontzettend. Ja, we hebben ook een keer een hele boze mail gekregen, omdat jij zogenaamd dan over de hele wereld ging eten. En dat was dan altijd op 10 meter van je huis. Oh ja. En het was iemand die zei, nou, en dan op de kosten van de belastingcenten. Ja, dat vond ik het leukste. Geen enkele vliegschaamte enzovoort. Ja. Nou, dus elke keer als ik op vakantie was, ik ben ook een keer met mijn zoon in Napels geweest. En toen hebben we gezocht naar de beste pizza. Maar dat is ook leuk als je op vakantie bent om jezelf een opdracht te geven. Zeker. Dus wij hebben toen ontzettend veel pizzatenten gehad en inderdaad ook de beste pizza ter wereld gegeten. Ja. Francie, 12 jaar Mandjaren, hoe kijk jij daarop terug? 1 groot feest. Zo ontzettend leuk. Het was het snoepje van de week. Zeker toen we het gewoon iedere week mochten maken. Ja, was het altijd. Ja, natuurlijk was je wel eens op vrijdagavond niet daar waar je ook wel zou willen zijn. Maar dat want je dan niemand was er ook. Nee, niet iedereen was er altijd. Ook wel dus echt tot vervelens toe dat we van de leiding gewoon vakantie moesten gaan opnemen. Omdat we nooit vakantie opnamen. Ja. Ja. Nou ja, dus het is zo'n deel van mijn leven geworden. Ik heb er zo ontzettend van lekker van leren koken. Ik heb zoveel meer dingen uitgeprobeerd. Ik heb zo'n plezier gehad met het. Ik deed natuurlijk de luisteraarswedstrijd. Ja. Maar daarnaast deed ik ook de redactie van de proefpanels. De contacten met die deskundigen. Dat is gewoon ongelooflijk rijk om op terug te kijken. Dus ja, ik heb. Nou, het woord dankbaar klinkt zo vreselijk. Dat heeft Janneke ook al gedaan. Ja. Die heeft al die dankbaarheidskaart getrokken. Blijdschap. Vreugde. Warmte. Gewoon een ongelooflijk goede tijd. Ja. Nou, ik kan hier eigenlijk niks aan toevoegen. Ik heb ergens gezegd deze week, want ik werd daarover gebeld. Mijn meest hoogst persoonlijke programma, en dat is het ook. Want eten gaat niet alleen over eten. Eten gaat juist eigenlijk over hele andere dingen. Over het leven zelf. En dat hebben we aan die tafel allemaal beleefd. En wat we vanavond gaan doen, lieve luisteraars, is u meenemen op een journey langs onze eigen herinneringen aan dit programma, maar ook aan onze persoonlijke herinneringen. En Francine die begint. Dat doen we trouwens natuurlijk door middel van gerechten, want dat is onze taal. Hè? We praten in eten en drinken. En Francine, jij hebt iets gemaakt. Ik heb iets gemaakt en het was me eigenlijk meteen duidelijk. We zouden een gerecht kiezen waarmee we terugdenken aan Mangiare. Wat staat voor wat Mangiare voor jou was, is. Ja, ik zie het, ja. En dat is in mijn geval de Millionaire's Shortbread. En die hebben we gemaakt in een uitzending. Dat is een klein taartje. Ja, het is niet heel goed voor als je minder calorieën tot je wil nemen. Maar horen wij niet toe. Maar het is chocola met zelfgemaakte karamel en een deegbodem. En waarom ik het meteen koos, was omdat het op meerdere manieren voor mij, voor mijn tijd bij Mangiare staat. Namelijk, we kozen in een uitzending waarbij we de verkiezingen centraal zetten. Kozen we voor, laten we de lijsttrekkers. Dus we gingen zo'n anders dan anders uitzending doen. Van dat moment in maart vertalen in een gerecht. En ik vond dat soort anders dan anders uitzendingen altijd heel feestelijk, ontzettend leuk. En creatief. Ja, hè? En ik had Hoekstra. Dus welk gerecht hoorde er nou bij Hoekstra voor mij? Nou, dat was dan dit gerecht. Het moest een beetje gladjes zijn. Het moest makkelijk naar binnen glijden. Maar je moest ook na een klein stukje denken, ik heb er wel genoeg. En uiteindelijk heb je er spijt van als je het op opgegeven hebt. Want je eet altijd meer dan je ervan wil eten. Nou, wat er vervolgens gebeurde, is dat dit ook het gerecht is wat in mijn persoonlijke leven het meest is meegereisd. Want als we nu etentjes met vrienden hebben, dan is het eigenlijk, oké, dessert. Hebben zij al dit van ons gehad of niet? Ja. En anders maak ik dit, want dit is en heel makkelijk te maken. Dan vertel het even in een nutshell. Je maakt eerst het deeg met boter en meel. Heel makkelijk. Dat bak je eerst in de oven. Daarna maak je zelf die karamel met gecondenseerde melk. Boter en wat suiker. En vervolgens laat je dat hard worden. Oh, Chris. Ja, het is heel lekker. lekker. En vervolgens, als dat hard is, die karamel, die laag, dan doe je er gesmolten chocola overheen. Dus je bent eigenlijk in een uurtje ben je klaar. En heb je een vrij indrukwekkend toetje. Inderdaad sluit het in die zin ook heel erg aan wat ik zo leuk vond aan Mangiare. Het ging niet alleen maar over gezond eten, of alleen maar over duurzaamheid, of alleen maar over Ja, over. Dus niet in de kerk. We zitten niet in de kerk. We zitten niet in de kerk. Het ging altijd over als het maar lekker is. Als je er maar trek van krijgt. Ja, ja. En dat is waar ik gewoon heel warm van word. We doen even een rondje langs de tafel. Ja. Want dat hoort er gewoon bij de rituele kris. Ja. Nou ja, dit lijkt dus heel erg op die shortcake die bij mij in de koffiewinkel altijd ligt. Ja. En die is dan in stukken gesneden. En dan zie je dat er bij één stuk net iets meer chocola over de rand hangt dan bij een ander stuk. Die wil je dan. Ja, dus heel af en toe nemen we dat dan. Maar dan neem ik dat dan en dan wijs ik ook echt aan welk stuk ik exact wil hebben. Ja. En dit is fantastisch. Ja, dit is heel lekker. Het is heel vullend, het is heel rijk. Janneke. Het is waanzinnig. En ik zit door jouw verhaal ook weer helemaal daar bij die lijsttrekkersverkiezing. En dat rare... Sigrid Kaag, wat had jij nou ook alweer voor Sigrid Kaag? Nou, gebruikt? Ik had Wilders, weet ik nog. En Wilders heb ik ook nog... Dat staat nog op mijn Twitter als achtergrond, die foto. Daar had ik een heel leuke Hongaarse deegtorentjes van gemaakt. Want hij heeft een Hongaarse vrouw en dat symboliseerde ook een beetje zijn kapsel. Ja. Want kijk, over Wilders wordt bij de publieke omroep natuurlijk... niet bij iedere omroep even aardig gesproken. Laat ik het zo proberen te formuleren. Moet in de laatste uitzending nog een heel debat beginnen natuurlijk. Maar ik had toen gefocust op de menselijke kant van Wilders. En dat komt alleen maar... Ik ben überhaupt alleen maar naar die kant gaan kijken... door die uitzending waarin we de lijsttrekkers in gerechten gingen uitbeelden. Wat natuurlijk... Ja, een even idiote als heel erg leuke onderneming is. Er kwam nog net 7:01 van Monique de Jong... een heel erg lief mailtje, eigenlijk voor ons allemaal... maar in het bijzonder voor Francine binnen. Er staat een hele grote fan, gaat om welbekende redenen Mandjara missen. Behalve dat wil ik graag een pluim opsteken voor Francine. Vertel kunstenaar, dat mag je nu op je bordje zetten, hè? Wow. Vertel kunstenaar Knorringa. Zo heerlijk dat zij kan vertellen over een gerecht. Poëtisch mooi, vindingrijk met haar woordkeuze. Grappig en ad rem. Ik heb ervan gesmuld. Deze charmante assistente speelde voor mij de hoofdrol. Nou, ontzettend lief. Ik roep nu de luisteraars op om over iedereen iets te zeggen. Wel alleen lieve woorden, want we zijn heel gevoelig vanavond. Maar over Chris Baeyema. Zeg iets over Chris. Schrijf iets over Chris. Of over Janneke Kuiper. Doe dat nou eens een keer. Want laten we zeggen, Janneke was ook een literair wonder. Schrijf het op, stuur het aan dit programma. Ik krijg ook binnen voor Mandjara meisjes. Dat is wel grappig, hè? Chris, ja. En Chris, maar wij worden heel vaak als meisjes aangeduid. Terwijl, laat ik voor mezelf spreken, dat het toch een zekere leeftijd is. De laatste uitzending, nog heel veel dank voor al die jaren. En het winnen van Je bent zelf een taart tijdens corona. Ja. Dat was onze wedstrijd van 2 jaar geleden. Dat was leuk. Ja. Wat een feest was dat. Mirjam Zwijt en Philip Nieuwenhuizen schrijven ons dat net. Nou, hartstikke bedankt. Er zijn nog meer reacties binnengekomen. Janneke. Ja, ik ben nog helemaal aan het nagloeien van de vorige herinneringen. Ja. Oh. Ik vond een hele mooie op Facebook. Want we staan in contact met onze luisteraars bij dit programma. Dat zit er ingebakken door al die vragen die we oproepen natuurlijk. En de ongeveer 88 kanalen waarop ze ons kunnen bereiken. En een van die kanalen is Facebook. En daar schrijft Frank van Eck... vanmiddag gewoon recht mijn hart in eigenlijk. Dank jullie wel voor het jarenlang dekken van een dis... waar iedereen verwelkomd werd om aan te schuiven. Eten is verbinding, gezelligheid en samenkomen. En voor mij was en is Radio Mandjara dit alles. Ik koester alle uren dat ik aan tafel zat met jullie... Het ga u allen goed. Mooie, argaïsche formulering. Deze luisteraars, het zijn dus genieën in zichzelf eigenlijk. En het zijn vrienden. Jongens, voordat dit alleen maar een litanie van schitterende berichten wordt... zullen we niet ook meteen één kritische luisteraar... Oké, ik ga wel even weg. Ja, kom maar. Ik hou van het programma. Alleen als er alleen vrouwen rond de tafel zitten... wordt er veel gelachen en gegierd. En als luisteraar vind ik dat storend, als dat lang aanhoudt. Vooral als het nergens over lijkt te gaan. Ja. Maar dat laatste... Sorry, daar wil ik even een aantekening maken. Een smaakkwestie. Maken. Dat nergens over gaan is echt een smaakkwestie, vind ik. En trouwens, vandaag hebben we dus gelukkig... Chris, jij bent een beetje onze excuus, Truus. Ja, nou, ik zit er met genoeg bij. Met grote ogen om me heen te kijken. Heerlijk. Ja. Ik lees er nog eentje voor. Afgelopen week per mail kwam die binnen in onze postbus. Esther Pfaler. Ze schreef: bedankt voor vele uren die ik tijdens het koken met mijn oortjes in naar jullie heb mogen luisteren. Ik hou van koken, maar ik heb 3 kinderen. 2, 4 en 5. Als die dan even een half uurtje tv kijken, sta ik met de oortjes in groenten te snijden voor het avondeten, wat vervolgens niemand eet. En kan ik heel even met niets anders bezig zijn dan met koken en met naar jullie podcast luisteren. Ook tijdens het was opvouwen, dat heb ik heel vaak gehoord. Ja. Was opvouwen. Ja. Heb ik vaak naar jullie geluisterd via de podcast. Ik ga jullie heel erg missen. Even weg uit het drukke bestaan met jonge kinderen. Genieten van jullie enthousiasme over eten wat ik deel. En nieuwe dingen horen. Oh ja, denk ik dan. Dat is een goed idee om eens te maken. Waar ik dan vervolgens niet aan toe kom. Het menselijk falen en het onvermogen om de perfecte man, huisman of huisvrouw te zijn, is een onderwerp wat vaak voorbij komt in dit programma. Chris Baeyema. Ja, oh ja, ben ik aan de beurt? Jij bent aan de beurt. Ik doe altijd, Wie gaat er opstaan? Chris die houdt van beweging in zijn bijdrage. Daar heeft hij dan geen microfoon bij in dit geval. Maar hij komt met een... Je hebt het wel heel goed voorbereid. Ja. Let ook wat op de koekjes. Nou ja, kijk. Hier zit een verhaal bij, hoor. Maar ik moet allereerst zeggen dat bij mij thuis... Mijn vrouw moet altijd heel erg lachen dat ik bij een eetprogramma werk. Waarom? Want mijn vrouw kan echt goed koken. En ze vindt het gewoon heel ironisch dat ik bij een eetprogramma werk. Nu moet ik ook zeggen, want ik ben natuurlijk een zoon van mijn moeder. En op een gegeven moment heb ik mijn moeder ook heel veel in reportages gepropt. Met haar karakteristieke stem. En mijn moeder vindt gewoon, eten moet gewoon simpel zijn. Ik ben ook eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, gewoon iemand van streetfood. Ja. Dat zegt mijn vrouw ook altijd. Zachte broodjes en iets erin. Dat is een goeie. Zachte broodjes, iets erin. Of het nou room is. Of een lekkere paddenstoelen. Niks mis mee. Niks mis mee, gewoon simpel. En mijn moeder is daar gewoon de koningin in. En die heb ik één keer, heb ik vast mijn reportage meegemaakt. En toen wilden de mensen meer. En terecht. Want zij heeft... Ik ging één keer, dacht ik van... Ik ga een reportage maken over kliekjes. Dan ga ik een soort kaleidoscoop maken met allemaal mensen die iets zeggen over kliekjes. Toen begon ik bij mijn moeder, was die hele reportage al af. Die kan zo goed over kliekjes vertellen. En de volgende ook. Ja. Historische aflevering is ook geweest over de staafmixer. Die had mijn moeder op een gegeven moment ontdekt. Nou, die kan alles tot een soep verwerken. Dat was geweldig. Ja, die was goed. En Hollandse tapas. Weet jullie dat nog? Hollandse tapas. En zo zei ze dat ook. Ja, Hollandse tapas. En mijn moeder is gewoon de enige die jam en hummus bij elkaar op een broodje weet te combineren. Ja. Als Hollandse tapas. Ja. Maar ik heb iets heel anders meegenomen. Want jullie zeiden, neem iets mee wat je misschien nog steeds maakt. Naar aanleiding van Mangiare. Ja. En ik kan een hele tijd geleden heb ik een reportage gemaakt. Omdat jij zei, Petra, we hebben nu 2 hele leuke meiden hebben we ontmoet. Ergens op een of ander festijn. En die heette Chicks Love Food. Van die gezondheidsvrouw. Nee. Dat was eigenlijk 5 ingrediënten was op een gegeven moment. 5 ingrediënten. Nou, ja. En daar werd ik op afgestuurd. En het waren eigenlijk de eerste influencers waarmee ik in contact kwam. Ja. Want ik ging een reportage met ze maken van wat doen jullie nou? En ze gingen eten bij een Thais restaurant. En toen bleek gewoon dat ze gewoon... Ja, volgens mij meer betaald kregen volgens mij om daar te eten en daar dan reclame over te maken. Precies, influencer. Influencer. En dat vond ik eigenlijk heel raar, maar ook ontzettend grappig. En oké, want het waren hele leuke, frisse dames. En toen ging ik kijken. En want ze hadden toen nog alleen een site. En dan hadden ze ontzettend leuke gerechten op. En toen sloeg ik vooral aan op 1 gerecht. En daar stond volgens mij bij ontbijten met een appeltaart. En toen dacht ik, dat is eigenlijk wat ik elke dag zou willen. Ontbijten met een appeltaart. Vanwege die smaak, die kaneel en die appel. Nou, en wat was het nou? Het was gewoon eigenlijk overnight oats. Met appel, rozijnen, kaneel. En ik heb er verse gember. En het is werkelijk waar. Dit eet ik elke ochtend. Dit eet jij elke ochtend? Elke ochtend eet ik dit. Hey, dus hoe maak je dat? Elke ochtend sta ik op om 7:10. Dan ga ik als eerste naar beneden. En dan maak ik met havervlokken en... Ja, ik woon in Amsterdam. Havermelk. Maak ik havermout. En dan schil ik appels. Sinds een jaar doe ik dat met schil. Maar ik eet al het fruit opeens. Maar waarom zou je... Dat is een innovatie. Maar jij doet iedereen het doet het al jaren. Maar gewoon schil. Adam, Eva... Dus ik maak eigenlijk een soort snelle appelmoes met rozijntjes, verse gember erbij. Kaneel, soms doe ik ook volgens mij speculaaskruiden. Hup, erbij. Lekker gek. En dan heb ik dus dan. Ja, en dan komt de rest van de familie beneden. En dan heb ik alvast het ontbijt voor ze klaarstaan. Zo, nou. Maar even. Zijn die appeltjes gekookt? Of ja, die zijn gekookt. Ja, dus ik maak een soort appelmoes. Dus, ja. Het liefst met Elstar-appeltjes. Kompot maak je. Dat is het. En die rozijnen zijn geweld. Nee, joh. Of die zitten er gewoon. Dat is allemaal onzin. Kijk, dan komt mijn moeder weer boven bij mij. Dat is allemaal onzin. Kijk, dus het is ook helemaal niet overnight oats. Ik maak gewoon de oats gewoon in één keer. Dus ik gewoon havermelk. Same time oats gewoon. Same time out. En, ja, precies. Ik weet precies hoeveel scheppen erin moeten op een halve liter. En dat doe ik gewoon. En dan kook dat. Dat pruttelt een tijdje. En dan maak ik ondertussen heel snel dus de kompot. En dan is het dus een heerlijk warm ontbijt. En super gezond, hè? Ja, maar ik ben stil omdat ik gewoon zit te eten. Ja. Dat is ook soms ook wel eens lekker dat ik stil ben. Maar ik vind het zo lekker. Maar ik wil ook weten, ik zit nog heel even in de praktische kant. Doe je dit iedere ochtend of maak je voor een hele week een soort Nee, toch? Ik doe het iedere ochtend. Okay. Oh, het is dus voor mij en mijn vrouw. Maar dat komt ook omdat mijn vrouw er echt van geniet. Mm. Dus die geeft me elke dag een complimentje. Ja, serieus. Nou, wauw, en dat houdt jullie huwelijk ook zo goed. Zeker. Het is een werkwoord, hè? Nee, dus dit is wat ik terug kan doen voor het fantastische eten wat zij kookt. Want in eerste instantie zei ze vorige week al, Chris, ga jij niet redden. Ga jij niet redden om iets mee te nemen naar Mangiare. Ik heb trouwens ook voor mijn vrouw altijd Mangiare gezegd, expres. Ja. Dus op zo'n Nederlands mogelijke. Het is heel erg drijft op complimenten geven. Nee, maar dus. Ik zie ook wel wat pijniging in jullie. Nee, huwelijk. Helemaal want niet. Want zij zegt, nou, dat ga je niet redden. En dan moet jij eigenlijk. Nee, toen zei ze, zal ik iets aan je meegeven. Maar toen, dat is liefde. Toen wist ik van, op een gegeven moment dacht ik, toen jullie dat zeiden van, neem iets mee wat nog steeds wat je geïnspireerd heeft. Nou, dat is dit echt. Ja. Via de dames van Chicks Love Food. En ik heb nog gekeken. Maar dit recept kon ik helemaal niet meer terugvinden op hun site. Oh, dat hebben maar ze eraf ze hebben allemaal andere hele gezonde ochtendritueel receptjes. Ja, jij gaat nu je eigen kanaal openen. Nee, Chris Loves Food. Chris Loves Food. Nee, want die dames zijn echt, die hebben echt leuke dingen. Even een smaakrondje. Janneke, heb je al geproefd? Heerlijk. En ik ben ook heel erg te spreken over de styling van dit gerecht. Ja, want je hebt zelf uit. Kommetjes meegenomen van Snoopy. Van Snoopy. Dus dat vind ik ook belangrijk. Dat voegt toe. De kleur van de appel. Hè, dus de mengvorm van roze, rood, geel. Staat ook heel leuk qua styling. Zal ik iets zeggen? Het is een Elstar-appel. Ja, en weten jullie waar die naam vandaan komt? Oh, vertel. Nee. Nou, heb jij nou echt research gedaan? Nee, maar item? Dat heb ik laatst gehoord. Ja. Die naam komt, dat is door iemand, is hij natuurlijk gekweekt op een gegeven moment. En dat was een man uit Elst en die heette Arie. Nou, serieus. Zoek is het echt waar? Het is echt waar. Wauw, ik vind het gouden verhaal. Ik vind dit een van de beste verhalen. Ja, toch? Wat vind jij trouwens van dit? Ja. Nou gaat Francine dit allemaal opschrijven. En die gaat dit nu ook Ik schrijf even Francine doet de regie. Wie de nieuwslezers. Nee, maar het is ook een beetje 2 voor 12 deze. Maar ik vind het heel lekker. En, maar het is wel koud in dit geval. Ja. Nee, maar dat doet er niet toe. Nee. Ik kan me helemaal voorstellen. Kijk, het zoete ervan is zo fijn in de ochtend. Dus ja, als jij ook nog zegt dat het heel gezond is, dan. Nou ja, er zit helemaal geen suiker. Het is gewoon een appeltje. Ja, het is gezond. En je kookt het niet dood, zal ik maar zeggen. Dus ik denk dat er ook nog wel redelijk wat vitamines dan nog in zitten. Ja. En plus dat het een bodem geeft. Dus hier kan je de hele ochtend. En wat ik er ook nog wel bij doe, dat noemen wij thuis struis. Maar dat is gewoon, hoe heet dat? Gezonde, die dingen die je ook. Pitten. Nee. Zaadruis. Struis. Dus luisteraars bellen, dan gaan we een prijs weggeven. Wat is dat? Struis. Ja, wat, dat doe je ook wel eens granola. Ja, maar dan granola met heel weinig suiker. Want granola... We vallen allemaal helemaal stil. Ja. Nou, we krijgen wel ook weer allerlei reacties binnen. Maar we krijgen bijvoorbeeld nu binnen mensen van Mangiare vandaag alleen maar tranen in de pan. Dat zou een titel van een roman kunnen zijn, toch? Tranen in de pan. Liefst voor jullie allen. Nou, dat vind ik ontzettend lief. Het is een zekere K. Dus verder kunnen we er ook niet achterhalen wie dit heeft geschreven. Het is ontzettend leuk om al die luisteraars berichten binnen te krijgen. Joan Merto Dirio die heeft ons gemaild. Jaren heb ik met veel plezier geluisterd naar alle afleveringen. Er is geen ander zo leuk, afwisselend en inhoudelijk goed programma. Ik denk dat luisteraars nu denken dat we dit zelf geschreven hebben. Denk je niet? Ja. Maar ik zag je net ook tikken, of niet? Ja, maar ik tik hele andere dingen. Ik ben ondertussen met die roman bezig. Hallo. Janneke? Ja, ik wilde eigenlijk ook nog één luisteraar even noemen. Miranda heet ze, VDB. Ja. Ik kort haar achternaam even af, want ik weet niet of wat ze heeft gedaan of dat helemaal mag. Maar ik vind het zo lief. Luister goed. Ze heeft natuurlijk ook allemaal, wat erg dat we stoppen en het is allemaal niks. Ik heb zelfs 2 jaar terug gevraagd of een bekende van mij, die handig is met muziek, van jullie tune mijn ringtoon wilde maken. Nou, want dat muziekje maakte me altijd zo vrolijk. Die Mandjaren ringtoon op mijn telefoon blijft bestaan. Duimpje omhoog. En jullie, alle goeds in jullie verdere carrières. Nou, ik vind dat we even een momentje tot onszelf moeten komen. A, omdat we boven de grond zweven. En B, omdat het wereldnieuws er gewoon aankomt. Het nieuws door Robert Baltus. NPO Radio 1. De Duitse politie heeft 2 Amsterdammers van 18 en 24 opgepakt. Ze worden verdacht van het plegen van een plofkraak op een filiaal van de Deutsche Bank vannacht. Het gebouw werd beschadigd door de explosie. De bewoners moesten hun woningen verlaten. Reizigers die vanuit China naar Nederland komen krijgen een gratis corona-zelftest aangeboden. Dat meldt minister Kuipers van Volksgezondheid. Hij heeft het RIVM ook gevraagd het rioolwater rondom Schiphol beter in de gaten te houden op virusdeeltjes. In China is het aantal infecties enorm toegenomen na het loslaten van maatregelen. De nationale politie pleit voor een landelijk vuurwerkverbod als het dit jaar uit de hand loopt tijdens de jaarwisseling. De politie is vooral bezorgd over illegaal vuurwerk, waarvan de afgelopen jaren steeds meer in beslag is genomen. Dit jaar gaat het om tot nog toe ruim 670.000 kilo. Dat was in 2019 nog 61.000 kilo. De vreugdevuren bij Scheveningen en Duindorp worden vanavond al aangestoken. Normaal gesproken gebeurt dat op oudjaarsavond. Maar dan is het te gevaarlijk omdat het te hard gaat waaien. Mandjaren met Petra Possel. Ja, lieve luisteraars, dit is de laatste uitzending van het programma Mandjaren. Maar we willen er niet droevig uitgaan omdat we gewoon... Dat vinden we gewoon niet horen bij dit programma. Misschien zijn we dat soms wel een beetje van binnen. Maar dat is meer nostalgie, melancholie en welk ander gevoelen dan ook. Wij eten dat allemaal manmoedig en vrouwmoedig weg. En we proberen dit zo vrolijk mogelijk tot een einde te brengen. En ik moet zeggen, dat gaat heel goed. Want we hebben 10 Mandjaren, de vaste kern van dit programma, hebben we aan tafel. U hoorde net vlak voor 7:30 hoorde u Chris Baeyma, de man van de podcast Man met de microfoon. Man die eigenlijk de enige verslaggever die de publieke omroep zich nog kon veroorloven, is dan 1 keer in de maand bij ons geweest. Nee, het is eigenlijk een schande dat je niet op meer plekken te horen bent, Chris Baeyma. Francine Knorringa, trouwens ook een zeer druk bezette vrouw, heeft toch altijd al 12 jaar lang elke week een plekje vrij kunnen maken voor het maken van dit programma. Links van mij zit Janneke Kuiper, ook vanaf het begin erbij geweest. Janneke was toen op een punt in haar leven dat ze misschien wel niet meer of weinig wilde werken en alleen nog maar boeken wilde lezen en voor kinderen wilde zorgen. Voor de kinderen wilde zorgen. Maar uiteindelijk heb je een uitzondering gemaakt voor Mandjaren. En dat wordt zeer gewaardeerd, meer dan dat. Kortom, de harde kern van Mandjaren zit hier lekker te bikken. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Zeker. De combinaties zijn vandaag echt zeer woest. Hè? We zijn zoet begonnen en daarna zijn we geschakeld. Dus met die miljonairs cake van Francine. Toen zijn we geschakeld naar de schitterende ontbijtoats van Chris Baeyma. En nu heb ik meegenomen een hapje van anchovis en ei. En pan con tomaat. Dit is zogenaamde Catalaanse anchovis met persiade, gekookt ei en pa am tomaquet. Zeg even voor mij wat persiade is. Persiade is een mengsel van heel fijn gesneden peterselie en heel fijn gesneden knoflook. Dat heb ik gebruikt om over de anchovis te strooien. Mm. De anchovis is anchovis uit Zuid-Frankrijk. En dat is niet ansjovis uit olie, wat je heel veel in blikjes in de supermarkt of bij de delicatessenzaak. Dit is ansjovis in zout. En dat moet je dus eerst ontzilten door 10 minuten in wijn, in witte wijn te leggen. Dat kan je ook in bier doen. En dan gaat dat zout er helemaal af. En dan blijft het wel zout, maar niet dat bremzouten. En daarna heb ik het nog laten marineren in die persiade. En daar flinke scheut olijfolie overheen. En hoe kom ik hier nou aan? Dit komt uit het boek De Dikke van Dam. Van Johannes van Dam. Hij is een bestseller geworden. Meer dan 10 jaar geleden. Want Johannes van Dam is namelijk 10 jaar geleden overleden. 9 jaar geleden om precies te zijn. En die heeft een tijdje, Johannes van Dam, heeft hij in Spanje en in Catalonia gewoond. En hij, zo een beetje in de Pyreneeën, als ik het goed begrepen heb, een beetje om een depressie weg te werken. Lekker in de zon en lekker potjes koken. En dit is een typisch voorbeeld van weinig, maar goede ingrediënten. Echt helemaal zuidelijk uit die streek. Samengebracht in dit gerechtje. Hij schrijft daar dus dan ook over. En ik heb dat gedaan omdat ik toch ook nog wel even wil memoreren dat de allereerste uitzending van Mandjare, ik weet niet of jullie dat nog weten, was met Johannes van Dam. Ja, en een aantal daarna ook nog. Ja, zeker. Ja. Een vaste gast van ons, tot hij overleed eigenlijk. Hè? Wat herinner jij nog van die eerste uitzending met Johannes? Nou ja, van Johannes aan zich herinner ik me dat hij overkwam als niet heel erg benaderbaar. Dat is heel goed uitgelegd. En ook weinig clementie voor mensen met iets minder culinaire kennis. Dat was de hele wereld, behalve Johannes van Dam zelf. Ja. Maar In het daadwerkelijke omgang, als je daar dus gewoon even diep voor adem had gehaald, was die juist heel benaderbaar en kon je hem een vraag stellen als het nodig was, ook als hij verder niet in de uitzending zou komen. En werkte die overal aan mee, voor zover hem dat qua agenda was toegestaan. En was hij eigenlijk zeer, hoe noem je dat, tegemoetkomend in onze beginperiode van het programma. Hij heeft me zo verrast. Precies dit, dat hij zo bijna ongenaakbaar deed. Maar dan belde je hem met een vraag. En dan zei ik, oké, dus dat zei ik aan het einde. Want dan zei hij, ik heb daar een stukje over. Stuur ik je zo wel toe. En dan zei ik, oké, aan het einde van het gesprek. Vergeet je niet mij dat te sturen, want dan kan ik het gebruiken. Je hebt het al. Ja, het was een oude brompot en die viel heel erg mee, hè? En wat ik heel mooi vind, is dat hij echt zoveel aandacht had voor de kwaliteit van de ingrediënten. Zoals die ansjovis ook. Dat mocht niet zomaar een ansjovis zijn. En niks mocht zomaar zijn. Dat moest altijd het mooiste spul zijn. Chris? Ja, ik zit te lachen, want ik ben zo iemand die dan niet tot zijn kringetje behoorde. Ja. Want ik had op een gegeven moment verzonnen, is het niet ontzettend leuk om met hem een keer mee te gaan als hij zo'n proefwerk schrijft voor de krant. Waar hij een cijfer ging uitdelen aan een restaurant. Ja. Want ik had gehoord van een collega van mij, hij heeft een klein recordertje bij zich. En daar spreekt hij dan korte zinnetjes in. En dat trok mij natuurlijk. Van hé, ik ga proberen of ik dat cassette-recordertje mee kan krijgen, zodat ik kan horen. En ik kan laten horen aan de mensen hoe hij dat dan inspreekt. Ja. En ik weet heel goed dat ik hem belde, volgens mij. En toen zei hij ook van, hoeveel weet jij van eten? Oh ja. En zei ik, niet zo heel veel. En toen zijn we gaan eten bij de kantine van het Rijksmuseum. Het is wel gebeurd. Het is wel gebeurd, bij de kantine. Wat is er dan met die opname gebeurd? Het is uitgezonden. Het moet ergens maar, nog. Ik denk dat het in een concurrerend programma dan zeker? Nee, bij Mandjaren. Echt waar? Ja, zeker weten. Helemaal in een van de beginjaren. Oké. Ja. En in eerste instantie zouden we bij een eenvoudige lunchtent gaan eten, maar die was dicht. En toen verzon hij heel snel dat we gingen eten bij wat toen de kantine was van het Rijksmuseum. Maar ik vond dat heel. Ja, en ik het ging mij er alleen maar om, hoe kan ik hem overhalen om dat cassette-recordertje, of dat bandje in ieder geval, aan mij te geven. En dat is me gelukt. Maar ik weet helemaal, ik denk dat dat verdwenen is. Dus dat is niet meer. Nee, want ik heb laatst ontdekt, ook bij Beeld en Geluid, mensen denken dat alles bewaard wordt. Ook van, dat is dus niet zo. Dus van Mandjare is ook weinig bewaard dat gebleven. Dat denk ik wel. Ja. Want jij hebt ook een hele bijzondere ontmoeting. Dit is even een zijpad. Maar met Nigella Lawson gehad. Dat was eigenlijk een hele goede vriendin van je. Ja. Toch? Ja, ja. Toen moest ik weer. Hadden jullie iets verzonnen waarvan ik dacht. Ja, weet je wel. Het was weer in de serie Eten met BN'ers. He, met schaamrood op de kaken schoof ik aan met een haring. Drop. Nou, dingen met Nigella. Dat laatste had je allemaal zelf bedacht, hoor. Nee, volgens mij niet. Nou, maar het leuke was, toen had ik helemaal niet door hoe groot Mandjaren was. Want die... Nigella Lawson was dus in Nederland neergezet... volgens mij in de buurt van het ambassadehotel, neem ik aan, in Amsterdam... om geïnterviewd te worden... En de uitgeverij, die verzint hoe lang iemand met iemand mag praten. Nou, ik kwam van Mandjaren en achter mij waren Belgen. Die kwamen helemaal uit Brussel. Die hadden 3,5 uur gereden. In de file, volgens mij ook. En die zaten met een heel camerateam achter mij. En toen werd er gezegd, nou, meneer Baeyema van Mandjaren... u heeft 3 kwartier. En daarna de VRT... Die heeft 15 minuten. We zaten gewoon met een cameraploeg. En toen zat ik daar met mijn haring had en met mijn drop. Had je wel 3 kwartier? Nee, ik had helemaal geen 3 kwartier. Ik had een hartstikke leuk kwartier met Nigella. Ontzettend leuk mens. Echt heel erg leuk. En op een gegeven moment zei ik, ja, Nigella... We hebben het hartstikke leuk, maar er zitten hierachter zitten gewoon Belgen... en die hebben maar een kwartier. Zullen we gewoon niet doen van, ja, ik heb het allemaal. Weet je wel, je hebt de haring geproefd, je hebt een dropje gegeten. Zullen we gewoon niet doen dat... Je had je 4 minuten wel bij elkaar. Nigella, ik heb het wel. Zullen we doen dat die Belgen... Zei ze, nee, Mandjaren. Nou, ze zei, blijf nou. Nee, toen zei ik, we hebben telefoonnummers uitgewisseld. Nou, heel leuk geworden nog. Leuk contact. Maar toen zijn de mensen van de VRT... die hebben mijn extra tijd ook mogen draaien. Chris, ik wil ook even zeggen dat er een luisteraar heeft gereageerd... en zegt, ik heb genoten van de vele Mandjarijen. Dank u wel. Ik wil graag iets moois zeggen over Chris... Eigenlijk ontdekte ik je nu pas door je te zien. Ik kijk namelijk nu live, Chris. Ai, dat vind ik ook Chris is voor mij het geheime ingrediënt van de chef... dat niet in het recept staat... maar zonder welk zijn oeuvre niet zijn oeuvre zou zijn. Nou, het is onderdeel. Ik werk in oeuvres. Ja, jij ziet mij heel vragend aan te kijken. Maar Petra, ik werk. Ik weet niet hoe jij werkt. Maar ik werk in oeuvres. Ja, maar dat waardeer ik ook aan jou. Ja. Nou, dit was toch een compliment. Ja, het is gewoon gelukt. Ja. Ondertussen, Janneke, jij lijkt een beetje alsof je het belteam aan het aansturen bent. Ik zie hier een hele leuke van Hans via de Radio 1-app. Eigenlijk vieren jullie vandaag het festival van de voedzame, doch onsamenhangende maaltijd. Dat klopt. Prachtige afsluiting en dank voor alle mooie uitzendingen. Ik krijg ook een soort top 2000 gevoel hierbij. Ja, ik ook. Toch even naar het gerecht. Wat vinden we ervan? Ik heb al tijdens je verhaal opgegeten. Ja? Ik vind het super lekker. Ik ook. Heel erg lekker. Ja. En je bent in Spanje. Je bent in Spanje en je wil gewoon tot de laatste druppel... wil je dat van je bordje vegen. Want even de tekst van Johannes van Dam. En ik wist dit niet, terwijl ik nu een boek heb geschreven over ansjovis. En dus een grote belangstelling voor ansjovis heb. Maar ik wist dus niet, als je zo'n zoute ansjovis... dus niet zo'n in olie... die zout is moeilijk te krijgen in Nederland. Maar als je die in water of in bier of wijn legt, witte wijn... dan ontzeelt hij, maar dan houdt hij die kern nog wel die zoute smaak. Ja. Maar niet dat hele zoute, wat wel in die olie blijft zitten. Ja. En ik ben benieuwd waar Janneke uiteindelijk mee komt. Want tot nu toe vind ik het ook een soort... troost eten, simpel eten eigenlijk, waar we voor gaan. Ja. Nou, dat vind ik eigenlijk. Komt me nu toch een stukje verfijning. Hou je allemaal maar vast. Ik denk dat het helemaal goed komt. En ik denk, we gaan zo meteen nog wat luisteraarreacties doen. Maar Janneke, kom maar op. Ja. Vooruit met de geit, weet ik veel wat je allemaal wil zeggen. Ik wil jullie en de luisteraars heel even mee terugnemen... naar het prachtige moment waarop wij, als dat... piepkleine Gallië dat we zijn met Radio Mandjare... in dat grote, boze Romeinse Rijk van NPO Radio 1... dat we opgemerkt werden, dat we gezien werden... en zelfs genomineerd werden voor een vooraanstaande prijs... de zilveren reismicrofoon. Schitterende tijd. Ik weet nog dat wij als een soort kuikens ontwaakten met dit bericht... en echt meteen begonnen allerlei Calimero-achtige dansjes... en nummertjes op te voeren en hoe het ons toch allemaal was gelukt. En we waren eigenlijk al... vanaf het minuut dat we hadden gehoord dat we genomineerd waren... waren we al de morele winnaar van het hele festijn wat nog moest volgen. En ja, we maakten ons wel een beetje zorgen dat een van de andere twee genomineerden Mieke van der Wij was, die voor haar hele oeuvre werd ja, Nee, dan. Ja, we dachten wel, ja, een heel oeuvre Gallië. het wordt een lastige wedstrijd. Maar we gingen vol goede moed. We zaten toen met onze uitzending nog in het Westerpark in Amsterdam. En ook daar was de uitreiking van die zilveren reismicrofoon. En er waren allemaal heel versumse houten metoten. En er waren journalisten die over radio en tv schrijven voor de dagbladen en andere bladen. En want die maken die prijs, die nomineren mensen. En ja, we hadden van tevoren tegen elkaar gezegd, als we winnen, dan moeten we natuurlijk dat podium op om die prijs in ontvangst te nemen. Ja, ja. En daar hadden we, en ik weet niet in wat voor staat we waren toen we dat plan hadden bedacht, maar het is achteraf gezien alleen maar een zegen dat we hem nooit hebben gewonnen. Want wat was ons plan? We zouden dan op het podium gaan staan en naar André Hazes junior gaan zingen, eet alsof het je laatste dag is. Oh ja, dat is waar. Ja. Dat hebben we nog niet gestudeerd. Alsof de morgen niet staat. Ik was daar niet bij, mensen, wil ik er even zeggen. Ja. Nee, maar je kon gewoon niet. We hebben ik kon niet. Ja, nee, maar ja, dit hele plan. Jij bent vaak met Nigella en je ziet sowieso. Je reist de hele wereld over. Ik zoek nu naar die foto, die zal ik even op Twitter zetten. Want dat is ongeveer de leukste foto. We hebben een filmpje gemaakt. Want we wonnen hem dus niet. Dus die hele afgang met dat Polonaise liedje, wat met Mangiahare zou eindigen, hebben we nooit hoeven opvoeren. Daar weet gelukkig niemand van. En dat geheim nemen we mee ons graf in. Maar we hadden wel bedacht dat beeld in deze tijd alles is. Heel sterk. Ja, beeld is heel sterk. En we kregen me toch een plaquette waarop stond dat we genomineerd waren. Dat leek gewoon een prijs aan zich. En toen hadden wij bedacht, in deze beeldcultuur, waar ook klein Gallië Mangiare in leeft, moeten we zorgen dat er beelden worden verspreid waarin wij juichend met die plaketten, ik ken die foto, het pand verlaten. En dat we dan, dus ja, oké, er was die uitreiking was geweest in een donker filmzaaltje. Buiten op het terras stonden mensen aan een glaasje te nippen en voorzichtig in een bitterballetje te happen. Heel bedaagd, keurig, heel versums feestje was het. En daar kwamen wij naar buiten gestormd met die plaketten. Helemaal yay, zo. Terwijl een niet vermoedende voorbijganger dat voor ons stond te filmen op ons verzoek. En iedereen verslikte zich half in zijn bitterbal en dacht, wat is hier gebeurd? Maar het is dus waar, beeldcultuur zegt alles. Want daarna kregen we heel veel felicitaties. Ja. Die we allemaal geliked en bedankt hebben. En waar we eigenlijk nooit echt opheldering van zaken hebben gegeven. Maar dat, lieve luisteraars, was dus fraude onzerzijds. Ja, fake news. Fake news, ja. Publieke omroep. Het is mee altijd op al de gezegd. Golven van, zou ik het willen noemen. En toen dacht ik, oké, maar het is vandaag wel de laatste dag van Mangiare. Dus wat moet je dan eten alsof het je laatste dag is? Ja, ontwil. Nou, daar komt hij. Deze exquise overschaal. Er is voor mij één iemand ook verbonden aan de hele geschiedenis van Mangiare, die ik een levende legende zou willen noemen. En dat is Kees Holtkamp. Ja, het is natuurlijk geen slotuitzending zonder Kees Holtkamp. Nee, dat Holtkamp. Kan gewoon niet. Dat absoluut, kan gewoon niet. Helemaal. Ja. 100 het is punten. Iemand die erfgoed bewaakt, maar die dat ook graag wil zeg delen. Zeg nog even wie die is. Hij is een patissier. Banketbakker. Zijn boek, hij heeft één boek, dat heet ook De Banketbakker. En daar staat alles in, ja, wat je bij een doorsnee banketbakkerij de afgelopen decennia kon kopen, hoe je dat zelf thuis kan maken. En toen dacht ik, het is de laatste dag, het feest is voorbij, het is ook de laatste gang. Op het platteland waar ik vroeger woonde, waar ik vandaan kom, werd een boerenbruiloft hier altijd mee afgesloten. Ah, Krentenweg erachter? Nee, het licht ging aan, de muziek ging uit. En je kreeg allemaal een kop koffie, ongeacht je leeftijd. Ja, wat leuk. Dat vind ik wel, ja. En? Ja. Even weten. Het is een onthulling, mensen thuis. Het is misofoon nogal vervelend. Ja, misofoon heel vervelend. Maar en een gevulde koek. Oh, wat een mooie. Een gevulde koek. Met echte amandelen. In de vorm van een hart. Want ja, hier, ik maak een filmpje. Het is natuurlijk een donkerbruin gebakken gouden hart. wat ik aan jullie wil geven bij het verlaten van de feesttent. Maar was het bij de boerenbruiloft ook een hart? Of heb jij daar nu speciaal Nee, dat hart heb ik speciaal vandaag uit mijn koekjes tom gehaald. Gevulde koek, jongens. Wat mooi. Ja, ik bedoel, we hebben afgesproken dat we onze emoties te onderhouden. Maar ik zit nu toch wel... Moet ik nou zo'n hele bruine nemen? Wat zeg jij, Janneke? Ja, ik neem middel. Dat zegt heel veel over je persoonlijkheid. Het ging dus... Ik droomde vannacht dat alles misging. Het ging bijna mis, want ze zijn een beetje aan de bruine kant gebakken. Okay. Maar het is dus... Lieve luisteraars, we zitten hier met maar dit heb je aan de hand van een recept van Kees Holtkamp. Ja. In de vorm van een hart. We gaan niet proeven. Ja. We gaan bros. Ja, harde wener, zo heet dat deeg. Vind ik ook al een geweldige... Ook weer toch troost eten. Ja. Dit. Een zachte vulling van amandelspijs. Wat je voor mensen die een hekel hebben aan dit onderdeel. Namelijk het eten met de mond vol en het smakken. Die zijn er, hè? Die hebben al lang weggeschakeld, denk ik. Maar ik probeer op een gegeven moment bij de reportages lekker. Ook niet met lekker te eindigen. Nee. Dat is heel moeilijk. Heel erg goed is deze. Wat ik zo leuk vind aan dat erfgoed van Holtkamp. Het is inmiddels de gevulde koek in mijn leven. Het was dus aan het eind van zo'n boerenbruiloft. Verder lag het in mijn schoolkantine en ligt het altijd bij een tankstation. Ja. Het is eigenlijk gedevalueerd. Want die echte banketbakkers gevulde koek is gewoon... Het is liefde. Het is liefde tussen twee deeglaagjes. Het is gewoon een prachtig product. Want vertel nog eventjes, wat is het belangrijkste? Ja, de spijs. De spijs, want waarom zijn gevulde koeken tegenwoordig zo goedkoop? Omdat er geen echt amandel in verwerkt is, maar gewoon bonen. Heeft hij zelf amandelspijs gemaakt? Zelf amandelspijs gemaakt, ja. Tuurlijk, Holtkamp heeft ze gemaakt. Ja, dat vind ik echt heel goed. Nou, dank je. Dat is echt heel kostbaar. Het is echt een patisseriebereiding is dit. Ja, en dan is hij ineens iets wat je zelf kan maken, maar ook wil maken. Ja, chapeau. Chapeau, inderdaad. Dus het is ontzettend lekker. Wij vallen een beetje stil. Ook een uitzending dat je opeens chapeau gaat noemen. Ja, dat wil ik helemaal niet, maar ik ga toch... Ik zei het net, ik hoor mezelf zeggen, chapeau. Kijk, er gebeurt heel veel in dit programma wat je eigenlijk niet hoort te doen. Precies. En dat maakt het misschien ook net leuk. Ondertussen lees ik even een luisteraarsreactie op. Elke uitzending die ik heb gehoord, heb ik enorm genoten. Hoogtepunt in de hal van de stopra staan en horen met mijn oortjes op dat ik bij de wedstrijd Lekker Vies, want dat was een wedstrijd van ons, naar de studio mocht komen om arretjescake te maken. En wie zat daar in die studio? Mijn heldin, Claudia Roden. Ja, die zat daar inderdaad. En zij wilde mijn arretjescake proeven. En ze zei dat ze hem lekker vond. En dat maakt ontzettend goed dat ik derde ben geworden. Nou, deze Karin Mus die is ontzettend blij dat ze mee heeft mogen doen. En beste Chris, als je eraan kunt komen, probeer dan eens kort pandu appels voor je compoot. Deze vallen supersnel uit elkaar en zijn erg lekker. Oh, nou, dus dat is even een gratis tip. Bedankt voor alle jaren, Mandjaren. Ik verheugde me elke vrijdag, schrijft Anita. De rendang van vorige week heb ik met kerst gemaakt. Die was heerlijk. PS schrijft, wie schrijft dit? Simone, die heeft ons een paar berichten gestuurd. Maar die zegt, jullie zien er heel anders uit in het echt dan ik me voorstelde. Ja, de magie van radio, ja. Bij mij denken ze altijd dat ik maatje 34 heb en hoogblond ben. En dan zit je dus fout. Mm-hmm. Nou, het is maatje 36, luisteraars. Schrijf dat nou een keer op. Ja. Eli, El en Andries uit Enschede, dank voor het hele team van Mandjaren. Het meest oorspronkelijke real-time radioprogramma. Directe interactie met de luisteraars. Vroeger via de mail, nu via de app. Jammer dat onze stemmen niet zijn gehoord. Ze bedoelt de 6500 handtekeningen van de petitie. Het is een feit. Ja, nou, ik ben nog even... Ik heb die hele gevulde koek inmiddels op. Ja, die gevulde koek, dat is me toch... Heerlijk. Wil iemand nog iets voorlezen? Want ik wou ook eigenlijk zo meteen ook nog wel even een soort finale gaan. Ik ben heel blij dat Daniel heeft gereageerd. Want die zegt, als er één programma de zilveren reismicrofoon verdient... is het wel Mandjaren. En daarmee, vind ik, komt onze, tegen het fake nieuws aanschurende dansen... met die nominatieplakketten toch weer een beetje... Ja, wordt dan toch gerechtvaardigd. Ik heb ook nog een leuke. Ik hou absoluut niet van koken of bakken. Ben amper in de keuken te vinden. Maar jullie programma zorgt ervoor dat ik me elke keer voorneem... het helemaal anders te gaan doen. Dat dit keer op keer niet lukt, maakt me niet uit. Nee, heerlijk. We krijgen ook nog, er gaat niks boven een goede gevulde koek. Ja. Ja, en dat is wel zo trouwens, hè? Een goede gevulde koek. Als mijn zoontje gezwommen heeft, krijgt hij van de banketbakker een gevulde koek. Ja. En dat maakt hem heel gelukkig. Ja, en dat gaat hij zich de rest van zijn leven... Maar dan krijg ik dat het amandeltje wat erop zit. Oh ja? Ja. Ik wou tenslotte, we hebben nog 5 minuutjes of zo... toch nog even praten over wat we allemaal in de toekomst gaan doen... Nou, Francine, ik begin met jou. Want voor jou met het stopzetten van Mandjaren ben ik morgen voor het eerst 30 jaar zonder een radioprogramma. Dat is een eerste heel dag vreemd gevoel. Ja, eerste dag in 30 jaar. Want waar heb jij allemaal gewerkt? Nou, eerst bij de lokale omroep in Amsterdam. En 28 jaar geleden ben ik begonnen bij de NPS en daarna de NTR. Maar ja, nou ja, wat we al zeiden. Dankbaar terugkijken, fantastische tijd. En ik denk dat er wel nieuwe dingen op mijn pad komen. Ik sta overal voor open. En ik heb als redacteur en researcher voor televisie en film ook allerlei projecten. Ja, want je bent bezig met een documentaire. Documentaire in Rotterdam over het nieuwe Phoenix Museum. Dus ik verveel me helemaal niet, maar radio is natuurlijk... Je werkt voor Cornel Maas. Cornel Maas, Volle Zalen. Volle Zalen, programma. Maar radio, dat is natuurlijk zo'n direct medium. Je bedenkt het 's morgens, als je wil. Bij wijze van. Je bereidt het voor en 's avonds is het te horen. En dat die snelheid... En geen visagie, ook heel belangrijk. Zeker. Dus er zit een soort snelheid in radio en de verbeelding... waar het net ook al even over ging. Dat is natuurlijk, ja, dat blijft magisch. Al het gedoe is weg, het is ook een medium van de verbeelding. Dat ja, en ik luister zelf ook nog steeds zo graag radio. Ja. Weet je, dat gaat nooit over, ook al leven we in een beeldcultuur... Radio blijft gewoon boeien. Ondertussen komt er voor Janneke een pluim binnen. Oh, wiens humor, Janneke, wiens humor en zelfspot... voor mij altijd voor de allerleukste en meest memorabele Mangiari-momenten vormde. Janneke, bedankt voor alle keren dat ik hardop om je heb moeten lachen. Ik hou van giebelende vrouwen op de radio. Ja, en ik ga jullie ontzettend missen, liefst Simon... Simon houdt van giebelende vrouwen op de radio. En het meest van jou. Ja, nou, ik hou van Simon ook meteen terug. En sowieso van onze luisteraars. Het zijn gewoon het zijn trouwe, hele lieve... leuke mensen. Ja. Ja. Ja. Ik ga vragen aan Chris. Chris, heb jij plannen? Zijn er dingen waar we jou weer terug kunnen zien? Eigenlijk was Mondjaren het enige wat ik nog bij de NPO deed... eigenlijk als klusje erbij, als feestje, maandelijks feestje. Want ik heb gewoon mijn eigen podcast sinds een paar jaar. Man met de microfoon, waar iedereen naar moet luisteren. Dus dat is gewoon mijn leven. Ja. Man met de microfoon. Want je stond nog met één teen. Ik stond met één teen. Ja, en het grappige is, want wel... Na 25 jaar is dat nu geen NPO. Dus we hebben 30 jaar Francine. En Francine is morgen zonder radio. 25 maar, jaar. Ja, maar podcast, wat ik maak, is gewoon ook radio. Dus ja, wat dat betreft blijf ik gewoon maken wat ik zelf gewoon leuk vind. Man met de microfoon en alle varianten daarop. En soms ook theater natuurlijk, ook, festivals. Ja. Janneke, jij blijft wel bij de radio? Ik blijf bij de radio, ik blijf bij de NTR. Ik werk ook al een tijdje weer voor Kunststof... waar we ook allemaal, zoals we hier zitten, alles voor hebben gewerkt. Waar we allemaal vandaan komen. Ja, ja. Ja, klopt. En voor mij, ik denk ook dat ik zo de 25 jaar wel zo ongeveer ga aantikken in... Jij krijgt dan een gouden horloge, hè? Een gouden horloge. Nou, daar ga ik voor. Ja, dat wil jij. Ja. Ja. Dus dat vind ik heel leuk. En ja, dit is wel heel jammer natuurlijk dat Mandjaren stopt. Want voor mij stopt dan het praten over kookboeken op de radio. Wat ik ontzettend leuk heb gevonden. En wie weet longt er nog eens wat nieuws. Ik moet wel zeggen, toen ik de koeken vandaag uit de oven haalde... toen heb ik er een klein plannetje ingezet. En dat wil ik dan ergens in januari gaan uitpakken. Uit de oven, want eerst moet ik hier een beetje van decompressen. Maar ik hoorde van Chris, van jou, dat jij ergens had gezegd... als je een plan hebt, moet je dat alvast zeggen dat je dat hebt. Ja. Want dan dwing je jezelf om het ook te gaan uitvoeren. Ik doe niet anders, dat is waar. Dus. Nou, het is gezegd. Het is gezegd. Het staat in de oven. Er is iets in de oven en dat kan er ieder moment uitkomen. Over een tijd. Ja. En komt er een oven in voor... Nee, weet ik niet. Nee, dat weet je nog niet. Ik weet niet wat er uit die oven komt. Ik zie nu dat we de zilveren rijstmicrofoon hebben gewonnen. Oh, dat vind ik ook heel fijn. Oh ja, want dat moeten we ook nog zeggen over het publiek. Volgens mij tikt het allemaal richting... Jij moet ook vertellen wat je gaat doen. Jawel, ik ga dat wel doen. Maar luister, die zilveren rijstmicrofoon... De Mangiaren luisteraar is dus ook iemand die van de woordkunst houdt. Hè? Even voor de duidelijkheid. Nee, wat ik ga doen... ik ga weg bij de NTR en ook weg bij de radio. En dat vind ik wel heel raar. Want ik weet ik veel hoe lang. Ik werk 33 jaar voor de radio, dat is best wel lang. Dus we kunnen de luisteraars uitrekenen dat ik zeker 34 moet zijn en ook nog wel een beetje erbij. Mijn anchovis, dat zeggen luisteraars ook, dat ik dat altijd verkeerd zeg. Dus anchovis boek presenteren dit jaar. Ik ga een podcast maken over eten en koken. Dus ik hoop wel het verhaal op de een of andere manier door te kunnen gaan zetten. Dat doe ik voor Podimo. Dus niet meer bij de omroep. En ik ga een cursus volgen om scenario's te gaan schrijven. Oh, heel spannende verhalen, dat wil ik gaan schrijven. Moord in de keuken. Bloed aan het messen en dat soort dingen. Nou, kortom, ik geloof dat niemand zonder plannen is hier. En we gaan moedig voorwaarts om met de oude reven te spreken. Dit was Mandjaren. Met dank aan en heel veel. Francine Knorringa, Janneke Kuiper, Chris Baeyma, Peter Postel, de Kookhaven met Dick Verwerda, de technici, Reiner van der Put en Willeke Groeneweg. Met heel veel dank, de meeste dank misschien wel, voor onze lieve luisteraars. Tot in de pruimentijd. Ja. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 8 uur.